राजा नहुष ने भी देवी अरुधंती के निर्देशानुसार जय श्री के निमित्त तत्काल श्रवणी का व्रत का आयोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से जय श्री ने सुखपूर्वक मृत्यु का वरण किया और इंद्रलोक को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, मार्गशीर्ष से कार्तिक तक द्वादश मासों की चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियों में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर पवित्र हो श्रेष्ठ 12 ब्राह्मण दंपतियों को अथवा अपने गोत्र में उत्पन्न 12 दंपतियों को बुलाकर गंध पुष्प रोचना वस्त्र अलंकार सिंदूर आदि से उनका भक्ति पूर्वक पूजन करें। सुंदर सुडोल अछिद्र जल से भरे हुए सूत्र से आवेष्टित तथा पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक विभूषित स्वर्ण युक्त 12 वर्धनियों जल पूर्ण कलश को ब्राह्मणियों के सामने पृथक पृथक रखे। उनमें से मध्य की एक वर्धनी उठाकर अपने सिर पर रखें और उन ब्राह्मणियों से बाल्यावस्था कुमार अवस्था तथा वृद्धावस्था में किए गए पापों के विनाश सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्ति एवं संसार सागर से पार होने और भगवान के परम पद को पाने के लिए प्रार्थना करें। वे ब्राह्मणियां भी कहें, ऐसा ही हो। ब्राह्मणों से पाप के विनाश के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण उस वर्धनी को उसके सिर से उतार ले और उसे आशीर्वाद प्रदान करे। उन सभी वर्धनियों को ब्राह्मण पत्नियों को दे दे। हे पार्थ, इस प्रकार इस श्रावणी का व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला सभी भोगों का उपभोग कर सुख पूर्वक मृत्यु का वरण करता है और उत्तम लोक को प्राप्त करता है। नक्त एवं शिव चतुर्दशी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप नक्त व्रत का विधान सुनिए। जिसके करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, किसी भी मास की शुक्ल चतुर्दशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर नक्त व्रत प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 अष्टमियां और 2 चतुर्दशियां होती हैं। उस दिन भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन करें और उनके ध्यान में तत्पर रहें। रात्रि के समय पृथ्वी को पात्र बनाकर उसी में भोजन करें। उपवास में उत्तम भिक्षा, भिक्षा से उत्तम अयाचित व्रत और अयाचित व्रत से भी उत्तम है नक्त भोजन। इसलिए नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाहन में देवता, मध्याह्न में मुनिगण, अपराह्न में पितृ और सायंकाल में गुहाक आदि भोजन करते हैं। इसलिए सबके बाद नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत करने वाला पुरुष नित्य स्नान, स्वप्न हविष्यान भोजन, सत्य भाषण, नित्य हवन और भूमि शयन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके अंत में घृत पूर्ण कलश के ऊपर भगवान शिव की मृतिका से बनी प्रतिमा स्थापित करें। कपिला गौ के पंच गव्य से प्रतिमा को स्नान कराकर फल पुष्प यवक्षीर दही दूर्वाकुर तिल तथा चावल जल में छोड़कर अष्टांग अर्घ प्रदान करें। दोनों घुटनों को पृथ्वी पर रखकर पात्र को सिर तक उठाकर महादेव जी को अर्घ दे। अनंतर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य नैवेद्य निवेदित करें। एक उत्तम सनवस्सा गौ और वृषभ वेद वेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिव्य देह धारण कर उत्तम विमान में बैठकर रुद्रलोक में जाता है। वहां 300 कोटि वर्ष पर्यंत सुख भोग कर इस लोक में महान राजा होता है। एक बार भी जो इस विधान से नक्त व्रत कर श्री सदाशिव का पूजन करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध शिव चतुर्दशी की विधि बतला रहा हूँ। यह माहेश्वर व्रत शिव चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक बार भोजन करें और चतुर्दशी को निराहार रहकर पार्वती सहित भगवान शंकर की गंध पुष्प धूप दीप आदि उपचारों से पूजा करें। सुवर्ण का वृषभ बनाकर उसकी भी पूजा करें। अनंतर वह वृषभ तथा स्थापित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान कर दे। विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ भी दे और कहें, प्रियंताम देव देवोत्र सद्यो जातः पिनाक धृक अनंतरोत्राभिमुख हो घृत का प्राशन कर भूमि पर शयन करें। प्रतिमास की शुक्ल चतुर्दशी को यही विधान करें और मार्गशीर्ष आदि महीनों में शयन के समय इस प्रकार प्रार्थना करें। 12 महीनों में क्रम से गौमूत्र, गौमय दूध, दही, घृत, कुशोदक, पंचगव्य, बिल्व, यवागु, यव की कांजी, कमल तथा काले तिल का प्राशन करें और मंदार, मालती, धतूर, सिंधुवार, अशोक मल्लिका, कुब्जक, पाटल, अर्क पुष्प, कदम्ब रक्त अथवा नील कमल तथा कनेर इन 12 पुष्पों से क्रमश 12 चतुर्दशियों में उमा महेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर नीले कृष्ण रंग का वृष छोड़ें और एक गौ तथा एक वृष सुवर्ण का बना करके 8 मोतियों से युक्त उत्तम शैया पर स्थापित करें। जल, कुंभ, शाली, चावल, घृत, दक्षिणा सहित सब सामग्री वेद व्रत परायण शांतचित सपत्निक ब्राह्मणों को प्रदान कर दें। इस व्रत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक करता है उसके माता पिता के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान एवं विद्या आदि प्राप्त करता है। बहुत दिनों तक संसार का सुख भोग कर वह विष्णु लोक आदि में विहार करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। सर्व फल त्याग चतुर्दशी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत, अब आप सर्व फल त्याग चतुर्दशी का महात्म्य सुने। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत का नियम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अन्य मासों की अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को पायस भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस व्रत का आरंभ कर वर्ष भर में कोई निग्ध फल मूल तथा 18 प्रकार के धान्य भक्षण ना करें। वर्ष के अंत में चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन सुवर्ण के रुद्र एवं धर्मराज की प्रतिमा बनाकर 2 कलशों के ऊपर स्थापित कर उनका पूजन करें। सोने के 16 कूष्मांड और मातुलुंग, बैगन, कटहल, आम्र, आमड़ा, कैथ, कलिंग, तरबूज, ककड़ी, श्रीफल, वट, अक्षवत्थ, जंबीरी, नींबू, केला, बेर तथा डाडिम, अनार ये फल बनवाएं। मूली, आंवला, जामुन, कमलगट्टा, करौंदा, गूलर, नारियल, अंगूर, 2 वन भट्टा, कंकोल, कालमाची, खीरा, करील, कुटज तथा शमी ये 16 फल चांदी के बनवाएं और ताल, अगस्य, पिडार, खजूर, सूरण, कंदक, कटहल, लकुच, खेक्सा, इमली, चित्रावल्ली, कूट शामली का, महुआ, कारवेल, वल्ली तथा बुद पटोलक ये 16 फल तांबे के बनवाएं। इन फलों का व्रत पर्यंत भक्षण ना करें अर्थात इन फलों के त्याग का व्रत में संकल्प करें। व्रती की पूर्णता पर धर्मराज एवं रुद्र की प्रतिमा तथा सुवर्ण रौप्य एवं ताम्र से बनाए गए इन फलों को वेद यज्ञ शांत सपत्निक ब्राह्मण को भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना पूर्वक दान कर दे। सभी उपकरणों सहित उत्तम शैया भूषण दक्षिणा भी ब्राह्मण को देकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। स्वयं भी तेल 4 वर्जित भोजन करें। यदि सभी फलों को ना त्याग सके तो एक ही फल का त्याग करें और सुवर्ण आदि का बनवा कर इसी विधान से ब्राह्मण को दे। उन फलों में जितने परमाणु होते हैं उतने 1000 युग वर्ष तक इस व्रत को करने वाला व्यक्ति रुद्रलोक में पूजित होता है। स्त्रियों को भी यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वालों को किसी जन्म में इष्ट का वियोग नहीं होता और अंत में वह स्वर्ग में निवास करता है।